सजनी मोरी सजनी, बोले सजनी मोरी सजनी। रंग जहां का कितना बदला, रंग मोहब्बत का ना बदला, चलन वफा का है बस वैसा, सदियों से ही था वो जैसा, प्यार का दीवानापन है वो, तू सजना कह दे प्यार के बोल जरा तू भी। सजनी रे सजनी रे, एक तो ही जहां में है अनमोल, आजा रे मेरी बाहों में तू डोल। सजनी रे एक तो ही जहां में है अनमोल, आजा रे मेरी बाहों में तू डोल। बोल सजनी मोरी सजनी, का बहाना है ये प्यार साथी, सपना सुहाना है ये प्यार साथी, संग मेरे साथ चल। धरती चली है जैसे आसमां संग, पर्वत है कहीं पे घटा संग, कहीं धुंध में हम हो जाए ओ चल चल। समान की आंखों से बच के, नैनों में एक दूजे के छुप के, बिताए दो पल चुपके। बोले सजना मोरी सजना, बोले सजना मोरी सजना। रंग जहां का कितना बदला, रंग मोहब्बत का ना बदला, चलन वफा का है बस वैसा, सदियों से ही था वो जैसा, प्यार का दीवाना भी। पर तलवारों पे रख दिया सर, जंजीरें भी टूटी, ये दुनिया भी हारी। वफा का हम भी थामे परचम, जिएंगे जब तक यारा तुम हम, मिल बांट लेंगे खुशी हो या गम। बोल सजनी मोरी सजनी, रंग जहां का कितना बदला, का ना बदला, चलन वफा का है बस वैसा, सदियों से ही था वो जैसा, प्यार का दीवानापन है वो ही। सजनी रे सजनी रे, एक तू ही जहां में है अनमोल, आ जा रे मेरी बाहों में तू डोल। बोल सजनी मोरी सजनी।